Kar tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık, yar teline haram değdi, zamansız bu ayrılık, yar teline haram değdi, zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat, nasıl bir veda? Göz yaşım gözümden damlat, nasıl bir vedadır bu yar? Göz yaşım gözümden damlat. Aşkı bende sokulmayın, başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın, başımı yere. El yastığa ban gelmez mi? İçin benim kadar üzülmez mi? Her dünyada ahım peşin.